Gavon uciaco danzulea. Gabon, utxako, dantzule, horoer! Entzungo zenuten, hemen ondoan dutenekin, DJ Aidamix, hene alaba maitia! 2020ko utxa saio hontan, drum and bass giro, ibiliko bitxu. Izurritean zehar, lanean ibili eta arrakasta lortu duten bi sortzaile eta talderen lanak aurkeztuko dauzkizuet. Behaz hauzte, gaur bai, gaur, dantzatzeko tenorea dugu eta haide, bat, bi, ra! Aire hau eta aurkeztuko izueten lehenengo sortzaile taldea Perfect Mandem deitzen da. Manchesterretik datorren bikote gazte-gazte bat eta guai einen dautzuet behin aurkezpena, baina entzun ze ondo ulertu duten jokua. Perfect Mandem Manchesterretik. Nik izurritean zehar denboa pasa, bakotxa bere moduan pasau denbora eta ordu asko pasa ditu DJ-en sesioak ikusten eta ikasten. Eta holaxe topatu nintzen bikote honekin, hogeita bost urte dituzten Aislin eta Jeb Manchesterren bizidia. Eta atxematen dut oso oso ondo ulertu dutela Drama Maze-aren joku hau. Ikuste soinuak ateatzen dituzten. Diskaren izena Formation da, aurreko aireak ematen dio izena diskari. Eta orain entzungo duzuen hau Oscillation. Entzun ze alimalekeri sortzen du jende honek. Ona, eh? Wow, nik aurten oraingo zentzun deten DJ bikoteik onena, dudari gabe. Harrigarria da, ze energia transmititzen duten behar zuzenekoetan. Eta harrigarria ere ze soinu kalitatea ateatzen duten. Entzun igoera hau, eh? Zoragarri bat iruditzen zait. Facebookeko blog to blog deitzen dan kanalean edo aurkitu ditut. Handik abiatu naiz behaien ezagutza egiten. Eta azkenean, orain elgarrizketa bat proposatu dauket, eske aluzinatzen nahi naiz talde honekin, ea erantzuten dataten, eta hemendik ildeite pare batea Manchesterren egindako elkarrizketa bat daukagun, utxa saiorako. Hor ustez nahi duzte dirugarren kanta batekin, Generator, deitzen da. Ikuste ondo kontrolatzen dituzten modulazioa, igoerak, jetxierak, kanta hori harrigarria iruditzen zaut. Urteko diska honenetako bat, ezpairik gabe. Zaut, azantzekin ze soinu, ze erokeri sortzen duen jende honek. Ea, xantza pixkatekin laizter garatziko merkatu estalian ikusteko aukera dukeun. Da Generator hirugarren airea eta Perfect Mandemen aurkezpen honekin uzteko Formation lehen lan zuzen honekin edo motz honekin bukatzeko uzten zaituztet Jungle is Massive deitzen den aire masibo batekin. Uda hontan ene dantzule izan bali mazeate, hainbat bestatan egon aiz mixatzen eta ani bilio bali mazeate, ziur oroituko duzue aire hau entzun dezuela. Because jungle is massive. 2020ko udako airea hau izan da, henetzako. Are, zauzte dantzat, bai? Izan da Perfect Mandem. Aipatu dizueten bezala, norbaitek behaien musika edo behaien saioak ikusi nahi izan ezkero, Facebooken blog to blog deitzen dan kanal batean egiten dituzte behaien saioak, edo bestela baute behaien perfila Perfect Mandemen izenean, eta arrunt gomendagarria iruditzen zaut. Aitzina! Perfect Mandemek arrakasta lortu duen bezala Beatport mundu mailako aireak erosteko plataforma nagusian lehenengo postuetan sartu dan bikote bat, batetik bestea, inortxok ezautzen ezituen batean. Eta bikote hau ere, aurkestean nuan bikote hau, Ingalaterratik dator. Eien izena Kleu, K-L-E-U, Kleu. Harrigarria bikote honek egin duen lana ere. Bizpairu aire aurkeztuko dauzkizuet. Eta izurritean zehar lanean ibilita gero, udan bat batean draman behiz entzuten den irrati nagusi guzietan hasi da entzuten, Kleu. Eta batez ere kanta honekin hasi zen, Come Catch Me Baby. Come catch me. Entzun, eh? Come as you are. ingeles hauek maixuak dira drum and bassa sortzen. Esan beharra dago drum and bassa Ingalaterratik datorren musika badala. Mundu osoan minoritarioa edo undergrounda den estilo bat da. Ingalaterran ezik, Ingalaterran gazte gehiengoak drum and bassa maite eta dantzatzen du astebururo. Amarnaka klub badia. Eta, bo, espero eta urten izango deula aukera handik Ingalaterratik egindako elkarrizketaren bat edo kronikaren bat entzuteko, ze Berlinetik aparte uste eta urten hango estena ezautzea tokatzen dela. Are, guatzen! Orain nazten dizuen aire hau, Marer deitzen da, Kleuena ere, eta kanta honekin ezautu nitun. Eta aire hau ere erokeri bat iruditzen zaut. Entzun, eh? Explanation for gravity is that matter bends space. And so you put mass in a place. aire hontan ere iruditzen zait gora berak oso oso oso ondo kontrolatzen dituztela. Eta ezpairi gabe hau mare hau da udako bigarren aire dik ederrena. Astapena, gure urriko lehenengo joren erdi honek drum and bassak dauzkan vibrazioak iruditzen zaut ez dauzkala beste estilo batek ere, ez? Iruditzen zaut bortitza dala dantzan aitzeko eta bere variante guztietan, ez? Drum and bassak esan behar deu barne familia ugari dauzkala. Drum and bassa izan daiteke likuida, izan daiteke brekorea, izan daiteke Jan Papa, izan daiteke Neurofunka, izan daiteke Jangela, baina denek osatzen dute drum and bass sendia handi hori, ez? Ni sobela gustoa sentitzen naiz eszena hortan, ze iruditzen zait ba oso soinu neuroatipikoa dela hasteko, esan nahi dut buru berezia behar dezula musika hori gustatu eta asimilatzeko. Eta iruditzen zaut drum and bassa iritsi egin behar zirela, ez? Ez da bidean topatzen duzun zerbait, baina iristen zirela ikuste dut hor gelditzen den jendeak benetako familia sendi global bat osatzen dugula. Ikusten zaituet Kleuen hirugarren aire honekin zintzer deitzen da. Ikusi ez zuen hola hasten den astapenean holako sartze housero batekin, baina ez dauka holako ezer, aman behisa da. Are, goazen hor! Yeah. Ja, zorruzten dugu Kleu bikotearen lana ere. Norbaite jarraitu nahi baitu, SoundCloud horria daukate. Kleu, K-L-E-U, izenean. Eta aurrengo airea, Basement deitzen da. Eta Kumarachi sortzailearen eskuti datorkigu. Haide! Nein dizuten nasketa hau Fibes deitzen den sortzaile bada I can't wait airearekin. Thank you. Fives zuekin. Can't wait for you. Horrengo aire berriz Kalisto deitzen da, Entita deitzen da sortzaile batek egindako aire puska. Hoten? Yeah. Bain, entzutea goazen hau, All Night Long, All Night, deitzen dan aire bat, K-Motions taldearen eskutik, hau ere udako aire ederrenetako bat. Iban, iretako... Urrengo airea Kickback deitzen da. Gantxe erreta ruinen eskutik. Zunentzun airea. Beraz, urriko saio honen amaierat iristen nahi gitu. Sustut gaur drum and bass taldeak pozik izango ziala, Oidek aire sorta, bota izuetena. Oroit, bi aurkeztu dizkizuetan bi sortzaileen izenak, Perfect Mandem eta Kleu, eta hori, biziki gomendagarriak jende honen azken lanak. Ez dakit sare sozialetan azkenengo aste honetan ikusi duzuen lehengo astean Frantziako iparraldean gertatu zen egoera nahiko eskandalagarri eta berezi bat. Jakina da mundu osoan besta egiteko beste eredu bat lantzen gabiltzan ehundaka kolektibo ari diela lanean Free Party izeneko estena bat edo sortzen. Estena horren helburua da sortuta dauden beste ereduetatik at naturaekin harremanean eta beste giza harreman batzuetan oinarrituta beste egiteko modu bat aurkitzea. Eta ez dakit ikusi duzuen bideo bat horre orain dela aste bat edo beste bat egiten aizian kalean, mendian, aire librean, gazte multzo eder bat. 200-300 gazte ikusten dira, eta halako batean polizia frantsesa agertzen da, eta jata egurtu iten dituzte, hasten dira matrakatzen, eta gasa botatzen, eta soinu sistema puskatzen, eta lapurtzen, eta nik profitatu nahiko nuke aukera, hau gutxako aukera, hau esateko untxa, konprenitzen dugula izurritean in historia hau, baina kasi urte bat pasa da, hau dena izanetik eta uste dut inorri ez daukola kalterik egiten mendian, aire librean eta segurtasun neurriak ondo errespetatuz dantzan aritzeak, ez? Iruitzen zaut pixkat intentsitatea jetxi beharko lukela bai gobernuak eta bai hortan dabiltzanak, ze gero beste egoera batzutan ikusten dugu ere nola jendea elkartzen nahi dan eta ez dan jeus gertatzen, ez? Adibidez, Espainian ikusi ditugu zezen plazak jendez beteta eta nehork ez du jeus erran, edo manifestazioak, edo eta bar. Beraz, hoxe, kritika horrekin bukatu nahiko nuke, animatu jendeari dantzan hartzera, segurtasun neurri eta historio, eta bo, hoi bakoitzak ikusi behar du, politikoki ez da zuzena kontrakoa esatea, beraz, nien naiz izango irratian hori esango duna, baina bakoitzak ikus dezala zer egin behar duen, jarrai dezagun humanoen gauzak egiten eta ez dezagun sobera utzi ere aria eteten, ze azkenengo urtea hontan gertatzen nahi danak ere ez dauka beste munduko zentzurik. Uzten zait justet, Smoke Two Joints izeneko airearekin, ingelesa dakianak ulertuko guz esan nahi duen, ea jendeak Smoke Two Joints gehiago egiten duen eta laister mendian dantzan elkar topatzeko aukera dukagun. Are, pasazazue hilagite hon bat eta helduen hilabete hartin jo. Adio, adio, adio! I smoke two joints at night. I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel alright. I smoke two joints in time of peace and two in time of war. I smoke two joints before I smoke two joints and then I smoke two more. Makes me feel alright. I smoke two joints. tonight. In time of war, I go to join the city. Smack. Makes me feel alright. I smoke to join. Smack. I smoke to join in the afternoon. It makes me feel alright. I smoke to join in time of peace and do in time of war. I smoke to join before I smoke to join, and then I smoke to more. Smack.